Juan Antonio Durante, născută la Buenos Aires, pe 17 martie 1928, Juan Antonio a îmbrățișat postulatele spiritismului de tânăr, la 20 de ani, orientată de impulsul idealist al iubitei sale mame, doamna Binita. A realizat primele mânci doctrinare în Societatea Spiritistă Teresa de Ahumada, iar în anii 1950 Confederația Spiritistă Argentina l-a acceptat ca membru al grupului de tineret Manuel Portairo. La scurt timp după ce s-a integrat în Federația Tinerilor Spiritiști din Argentina, FEJA, a început să lupte pentru a face auzită vocea tinerilor idealiști din acea vreme. În iulie 1958, a călătorit pentru prima dată în Brazilia Spiritistă, unde a avut ocazia să reprezinte Argentina într-o întâlnire a tinerilor desfășurată în orașul Teresina, statul Piauí. Acolo l-a cunoscut pe mediul multival Dopărire Franco, a cărui viață a devenit pentru el un exemplu, care i-a marcat definitiv acțiunile în rândurile mângâietorului. Pe 3 octombrie 1965, împreună cu un grup de tineri prieteni, a fondat instituția spiritistă Juana de Angelis în Buenos Aires, al cărei președinte a fost mai multe perioade, precum și președinte de onoare până a dezîncarnat. A fost, de asemenea, secretar general și vicepreședinte al Confederației Spiritiste Argentine. În anii 1990, în calitate de reprezentant al mișcării spiritiste confederate, a jucat un rol proeminent în întâlnirile istorice care au dus la înființarea Consiliului Spiritist Internațional, CEI, unde a lucrat mai mulți ani ca membru al Comitetului Executiv. În calitatea sa de orator, Juan Antonio este fără îndoială cel mai mare diseminator al doctrinei spiritiste pe care l-a dat țara noastră. Timp de mai bine de 50 de ani, a călătorit în întreaga lume, dând conferințe, cursuri și seminare în peste 400 de orașe din 45 de țări. În multe dintre ele a inspirat și promovat înființarea de grupuri și centre spiritiste, activitate pentru care a obținut recunoașterea și gratitudinea nenumăraților colegi și instituții ale idealului. În calitate de traducător al limbii portugheze, din 1965, anul lansării cărții Mies de Amor în limba spaniolă, a contribuit cu dăruire și sacrificiu la traducerea în spaniolă a 40 de cărți psihografiate de îndrăgitul său prieten Divaldo, permițând spiritiștilor din America Latină să aibă acces la gândurile spiritelor înțelepte, precum Juana de Angelis, Manuel Filomeno de Miranda și Victor Hugo, printre alții. Ca medium spiritist creștin, a pus valoroasele sale facultăți în slujba aproapelui, oferind alinare și mângâiere la nenumărate suflete de pe pământ și din cealaltă parte a vieții, care astăzi își amintesc de el cu o recunoștință emoționantă. Asistată de spiritul lui Dan Cosme Marizo, lider al mișcării spiritiste argentiniene și unul dintre ghizii săi spirituali, a scris cărțile de la maestru la discipol, Librăria Spirit Alburada, și Să continuăm, Edicei. Ne lasă astfel o importantă și valoroasă colecție de texte inedite. Pe 9 noiembrie 2011, în orașul Buenos Aires, după o boală prelungită care i-a consumat forțele fizice, a dezîncarnat sufletul luminos al lui Dan Juan Antonio Durante, proeminent medium argentinian, orator, traducător, scriitor și lider spiritist argentinian. Sursa consultată, Confederația Spiritistă Argentină, CEA, tradus de Societatea Spiritistă Română.